van Groningen en Fidan Ekis. Ja, een hele goede middag live vanuit Rotterdam, het nieuwe Luxor Theater. Straks is daar de Nationale Jongerenherdenking. Want dat is natuurlijk ook hier bij ons 4 mei bij WNL in de kantine. We gaan er straks uitgebreid over praten. Na het nieuws van 5 uur met Robert Baltus. Er lijkt schot te zitten in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël, melden bronnen in Saudi-Arabië, Egypte en Qatar. Volgens sommige publicaties zou een deal zelfs dichtbij zijn. Maar het zou niet de eerste keer zijn dat de onderhandelingen dan alsnog vastlopen. Aan de onderhandelingstafel in Caïro worden de details van een staakt het vuren uitgewerkt. Aan de tafel zitten niet alleen Hamas en Israël, maar ook Qatar, Egypte en de Verenigde Staten. In de Duitse stad Dresden is een kandidaat voor de Europese verkiezingen zwaar gewond geraakt bij een aanval. Matthias Ecke, Europarlementariër voor de Sociaal-Democratische SPD, moest in het ziekenhuis worden geopereerd, zegt de politie. De 41-jarige Ecke werd door 4 onbekenden aangevallen toen hij verkiezingsposters aan het plakken was. Waarom hij doelwit was, is niet duidelijk, maar de SPD heeft een vermoeden, zegt correspondent Gien Baldoek. Voor de SPD in Sachsen is het glashelder. Deze aanval tegen Matthias Ecke kwam van extreem rechts. En daarbij wijst de SPD naar de rechtsradicale partij, de Alternatieve Für Deutschland, de AfD. Zij zouden de zaden van geweld en intimidatie hebben gezaaid, zo schrijft de partij. En dat heeft ertoe geleid dat de democratie in gevaar wordt gebracht met dit soort intimidatie en geweld. Eerder zou die aanvallende groep ook een campagnemedewerker van Die Grüne hebben belaagd. In de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Kamervoorzitter Bosma sprak een kleine groep nabestaanden en Kamerleden toe. Een eerbetoon aan al die dappere strijders aan wie wij mede te danken hebben dat we nu in een vrij en veilig land wonen. Vrij van oorlog, geweld en onderdrukking, zei Bosma. De Nederlandse Golfbond heeft 20 jaar lang gesjoemeld met inschrijfgeld. Volgens onderzoeksjournalisten van Follow the Money liet de directeur deelnemers aan wedstrijden contant betalen. Een deel van het bedrag ging naar de bond en een deel hield hij zelf. Hij stapte eind vorig jaar op. De diefstal van een boormachine heeft de politie in het Verenigd Koninkrijk op het spoor gebracht van meer dan 1000 vermoedelijk gestolen voorwerpen. 7 mensen zijn gearresteerd. De eigenaar van de boormachine was al vaker bestolen en daarom had hij ze uitgerust met zogenoemde trekkers, waardoor ze konden worden gevolgd. En daardoor vond de politie dan weer niet alleen die boormachine, maar ook veel andere spullen. Dan gaan we naar Italië, naar wielrennen, want de eerste etappe van de Giro d'Italia loopt op zijn einde. De renners zijn bijna op de finish in Turijn. Wielercommentator Gabriel Melging, hoe ver is het nog? Nog 10 kilometer en het was net al volle bakkoers op de eerste zware klim van deze Giro, de Colle Maddalena. We hebben daar onder andere de eerste valpartij gezien met Nederlandse renner Robert Gesink. Hij kon gewoon weer verder. Maar ook de Nederlandse klassementsrenner Tijmen Arendsman is al gelost. Hij kon niet mee door het hoge tempo van de ploeg van Tadej Pogacar. Ook een andere klassementsrenner, Romain Bardet, is al gelost. Gesink stond overigens na die valpartij vloekend langs de kant na zijn val, boos op een jonge Italiaanse renner. We hebben nog 1 koploper, dat is een Fransman, Calmejean. Hij zat in de vroege vlucht van de dag. Hij heeft nog 10 seconden voorsprong ongeveer op de achtervolgende groep en een halve minuut op het peloton. Maar het wordt een moeilijke opgave voor hem om het vol te houden. We rijden momenteel naar de laatste scherprechter van de dag, de Bivio di San Vito. Dat is een helling van 2 kilometer, dus niet heel erg lang, maar wel steil. Daar moet het gebeuren. Gabriel Melging, dankjewel. Marion Navos heeft voor de 2e keer een etappe in de Vuelta voor vrouwen gewonnen. De wielrenster draagt de groene trui voor de beste sprinter. Demi Vollering werd 4e en behoudt de rode trui. Rianne Marcus kwam als 7e over de finish en Paulina Rooijakkers als 9e. Morgen wordt de Ronde van Spanje beslist. Dan wacht de koningin in rit van 89 kilometer met 2 cols van de eerste categorie. Het weer, in het noordoosten regen. Vanuit het zuiden volgen meer buien met kans op hagel en onweer. Ook tijdens dodenherdenking valt er regen bij een matige tot vrij krachtige wind. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Morgen, bevrijdingsdag, in het noorden regen. Op andere plaatsen droog en zonnig. Het wordt 14 tot 17 graden. En voor verkeersinformatie gaan we naar Erwin de Hart. En Erwin, vertel het nog even. Als je straks om 8 uur wil herdenken en je rijdt op de snelweg, wat moet je dan doen? Dan zoek je op tijd een plek op om te parkeren. En dus niet op de vluchtstrook, dat mag niet? Nee, dat mag niet. Dat is verboden, ja. En dat is ook gevaarlijk. Nee, ter herbevestiging dat dit mag. Heel goed. Ondertussen op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. 6 kilometer file. Door werkzaamheden is daar maar 1 rijstrook open richting het oosten, richting Amersfoort. En dat duurt dus het hele weekend. Vanaf vanavond 9 uur is de weg bovendien helemaal dicht richting het oosten. Op de N208 Sassenheim richting Haarlem. Tussen Lisse en de N207. Bezoekers aan de Keukenhof maken samen een file van 2 kilometer. De vertraging is 20 minuten. En de A73 in Limburg is dit weekend dicht tussen Knopend het Vonderen en Maasbracht richting het noorden. En daarom staat een file op de N296 Susteren richting Maaseik tussen de A2 en de Belgische grens. Ster. Fidelio. Beethovens enige opera. Over liefde, revolutie, vrijheid. Vanaf 5 juni bij de Nationale Opera onder muzikale begeleiding van het Koninklijk Concertgebouworkest. Kaarten via operaballet.nl. Ik zie wat jij niet ziet en de kleur is donkerblauw. Die Volkswagen Polo daar op de linkerbaan. Nee. Die Polo daar die zwarte Polo inhaalt. Ook niet. Die Polo bij het stoplicht. Oeh, warm. De Volkswagen Polo is de meest geziene auto op de Nederlandse wegen. En jij stapt nu ook makkelijk in dankzij de zeer scherpe private lease actie van slechts €349 per maand. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Wie of wat bepaalt wat jij ziet op social media? We denken gewoon dat we geshadowband worden. En zijn we klaar voor de combinatie van AI en het grootste verkiezingsjaar ooit? Dus dat is echt wel een spannend jaar voor de democratie. In Ophef onderzoekt Nieuwsuur algoritmes, techbedrijven en AI. Bekijk de serie nu op NPO Start. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. NPO Radio 1. WNL. Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL. Live vanuit Café Docks deze keer in het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Waar vanavond de Nationale Jongerenherdenking wordt gehouden. Ja, fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 6:30 met wat wij altijd zeggen. Een vat vol verhalen en fijne gasten. Dat is een half uur korter dan normaal. Vanwege natuurlijk de Nationale Dodenherdenking straks. In de kantine. Thomas van Groningen en Fidan Ekis. Het was de week van Nicky Tutorials, Soumaya Sala en Mona Keizer. Ja, we hebben het over de stand van ons land in hectische tijden. Met aan de stamtafel initiatiefnemer van de Nationale Jongerenherdenking, Caroline Pietermaat. En de Rotterdamse schrijver Patrick Bernhard. Hij wil dat er een monument komt voor de vrouwen die in concentratiekamp Reinickendorf zaten. Waaronder zijn moeder en oma. En Daniela Tasca maakt een podcast over de Italiaanse huisvrouw Luciana, die zich ontpopte tot verzetsheld. Acteur Guido Spek presenteert de Nationale Jongerenherdenking, waar wij vandaag te gast zijn. En hij staat te trappelen. Cabaretier Marcel Verrek, die heeft weer bij zich een fraaie column. En u kunt meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1-app of via X. Gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL in de kantine. O partigiano, portami via. O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano. Ja, verzetslied populair onder de partisanen die zich verzetten tegen fascisme en nationaal socialisme. Daniela Tasca, want oorspronkelijk komt ze eigenlijk ergens anders vandaan, begreep ik. Van de Mondine, van de vrouwen die in rijstvelden in Noord-Italië werkten. En, maar het is natuurlijk wel, daarna is het verzet. Wat zingen ze eigenlijk? Ik spreek geen Italiaans, maar... Nu is het natuurlijk wel, gaat het over een partigiano, een partizaan. Oh, ja, ja. En die zegt gedag tegen Bella, tegen de vrouw. En misschien gaat die dood, misschien niet, maar ja... Dat is een beetje terug liedje. Jij zegt vrouwen, ja, vrouwen in Noord-Italië, maar dat ging daar dan ook ging het over verzet, hè? Tegen de misstanden. Absoluut. Dat was natuurlijk toen al een protestliedje, zeg maar, een strijdliedje. Ja. Kan jij ons vertellen hoe dit lied terugkomt in jouw podcast En in het verhaal van Luciano, de huisvrouw die uiteindelijk een verzetsheldin, mogen we wel zeggen, volgens mij, hè, is geworden. Ja, wat mij betreft wel. Dus dat heb ik vanaf moment 1. Op Bella Ciao, zij zong altijd op Bella Ciao. Zij hield van zingen. Tenminste, volgens de getuigenissen en de herinneringen van de nazaten. En zij zat gewoon de hele tijd gewoon in de keuken met een sigaret in haar mond. En ze zat gewoon altijd te zingen. Dat of Nabucco, maar dan met een socialistisch liedje, tenminste tekst. Dus het is gewoon, oh, Bella Ciao is voor iedereen in Italië het liedje. Over het verzet en over dus de democratie, hè, en de terugwinnen van democratie in Italië na de oorlog. Of tegen de oorlog. Luciana is dus een verzetsvrouw die. Ja. Want heel veel mensen weten niet hoe er vanuit de Italianen, zeg maar, verzet is gepleegd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat is vrij onbekend. En zij is daarin toch wel een goed prominente naam van iemand die opstond tegen het nationaal socialisme. En gaan zeker we straks uitgebreider. Ja, zeker, zeker. Maar de Italianen stonden bekend. En hier ook, tot nu toe. Ze waren toch allemaal fout in de oorlog? Nou, dus niet. Daar zaten dus Italianen in het verzet in Nederland. En ook dus een vrouw. Even maar wild, hè? Want die Bella Ciao, dat liedje werd weer eigenlijk een beetje een hit na die serie op tv. Casa de Papel. Ja. En ik woon zelf in Tilburg. Daar zijn ze gisteravond weer gepromoveerd naar de Eredivisie. Daar zingen ze dit ook. Daar is het een stadionlied geworden. Daar zingen ze niet de beste, maar wel de gekste. En we zijn voor niemand bang. Vinden ze dat dan vervelend? Want het is eigenlijk een verzetslied van oorsprong. Of mag dat ook in die context gebruikt worden? It's a free word. Ja, daar heb ik eigenlijk geen mening over. Maar ik denk, het zou vervelender zijn als het wordt gekaapt door extremistische groeperingen of zo. Dat is natuurlijk wel. Het zou niet zo heel erg leuk zijn. Ja. Voor voetbalvreugde, dat is niet zo erg. Nou, de meeste voetballers die zijn gewoon blij op dit moment. Ja, die zeker niet. Ja. Tilburg zijn heel blij. Als het om blijheid gaat, dan vind ik het helemaal prima, toch? We hebben allerlei herinneringen vandaag in het kader van 4 mei. Een herinnering is dus dat lied. Een andere herinnering is, Caroline, ga ik even naar jou, is een schoenendoos. Een schoenendoos. Ja, dat is mijn herinnering. En in mijn fantasie staat er een schoenendoos in de kast van mijn grootmoeder. Ja. Die is er overigens niet meer, dus die doos die zal er ook wel niet meer staan. En dat zijn schoenen van mijn grootvader. En op die schoenen liep hij terug uit Duitsland nadat hij daar in het werkkamp had gezeten. Want hij werd hier opgepakt tijdens de Rotterdamse razzia. Welk werkkamp was dat? In Duitsland. Uit Rotterdam zijn er toen 40.000 mannen opgepakt. Mijn opa ook, trouwens. Ja? Maar dan ook. Gevorderd om, maar die moest in Arnhem zijn. Daar heeft hij moeten werken. Maar, ja, hij ging via. Maar ook uit Rotterdam, ja. Ja, en ze gingen via het oosten van het land. Mijn grootvader is uiteindelijk in Duitsland beland. Heeft daar ruim 8 maanden gezeten en moest teruglopen. Daar werd niet over gepraat. En die schoenen zijn er nog steeds. Maar iemand heeft toen, jouw moeder misschien gedacht ooit van die moeten, of grootmoeder, die moeten we bewaren. Ja, die moeten we bewaren. En die staan symbool voor wat er gebeurd is, waar hij geweest is. Maar er werd niet over gepraat. En die schoenen, die kan ik zo voor me zien. Zwarte, kapotte schoenen. Ja. En het verhaal wat daarachter zit, kan hij niet meer vertellen, want hij is er niet meer. Maar hij heeft het ook nooit verteld? Hij heeft het nooit verteld, nee. Dat hoor je wel vaker, sowieso, als je het hebt over de oorlog en mensen met de oorlogsverleden en de generaties erna, dat er weinig tot niet over wordt gepraat. Patrick Bernhard zit hier ook aan tafel. Je hebt het boek Vlieg mijn zwaluw geschreven. Gaan we straks uitgebreid over praten. Bij jullie werd zelfs je identiteit schuil gehouden. Jullie mochten niet zeggen dat jullie Joods zijn. Ja, mijn moeder wilde dat niet. Dus dat was, ze zei dat op een gegeven moment, kwam ik erachter toen ik 15 was. Maar toen vroeg ik het haar, omdat ik op school, hier trouwens in Rotterdam, het Rotterdamse Lyceum. Ach. Heb je daar ook heb je daar over gezeten? Daar zat mijn moeder ook op school. Oh. Ik ook. Anderhalf jaar niet gered. Maar dat was op de Koolhaven, of achter de Koolhaven. Ja, en dat was waar die razzia plaats van mijn grootvader woonde, op de Koolhaven. En achter op het schoolplein, daar werd iemand die zich niet had gemeld, althans, de voorbode voor als je je niet zou melden, werd daar geëxecuteerd tegen een muur. Dus het was ook geen kwestie van je verschuilen. Je moest komen. Dus toen ik daar als 12-jarige op dat schoolplein stond, is dat, nou ja, het is wel onderdeel van mijn historie daar. Ja. Van je DNA wordt het ook, hè? Onderdeel van je DNA. Precies, ja. Ja, je was aan... Nee, maar mijn moeder zei, alsjeblieft, zwijg erover. Dus het was in huis was het wel bekend, maar in de straat bijvoorbeeld niet. Dus dat bang was... dat het zich weer kon herhalen. Precies, dat het weer zou gebeuren. Dus en ze deed het op mijzelf, om mij te beschermen, deed ze het. Ja, ik zei al, we gaan er straks uitgebreider over praten. Maar als ik je nu zou vragen, wat doet dat met je? Nou, ik maakte dat heel groot. Want het was een soort geheim tussen mij en mijn moeder. En dat is heel, heel, heel beklemmend eigenlijk, zoiets, om zo te leven. Nu vertel ik het en nu is het best bevrijdend. Dus... En hoe? Ik dacht, oké, hij heeft jarenlang gezwegen. Ja. Heeft toen besloten om onderzoek te doen naar die familiegeschiedenis. En je bent me een potje openhartig. Ja, ja. 280 pagina's openhartig. Ja. Hoe wordt dat eigenlijk? Heb je dan, als je het aan het schrijven dat je denkt, nou, dit is wel heel openhartig. Nu gaan we wel heel erg alles vertellen. Nee. Alles op straat gooien. Nee, het was niet het doel, maar dat is wel gebeurd. Gewoon eerlijk alles opschrijven. Ik onderbreek jullie, dat doen we af en toe bij dit radioprogramma. Want we gaan naar de sport, want we zitten in de slotfase van de Giro. We moeten nog 1 kilometer hier in de openingsetappe van de Giro d'Italia. En we hebben 3 koplopers. Tadej Pogacar, Jonathan Narváez en Maximilian Schachmann. Pogacar viel aan de voet van de laatste beklimming van de dag. De San Vito, die begon met nog 4 kilometer te rijden. Hij kreeg 1 man met zich mee, dat was die Narváez. Schachmann was iets daarvoor al gedemareerd. Maar die kon aanhaken net na de top in de afdaling. Het is nog 800 meter en ze vallen nu een klein beetje stil. Want Pogacar, ja, hij hoopte hier solo aan te komen. Want die Narváez, die is deksels rap. En nu wordt het sprinten. Van achteruit komen er nog een paar renners. Dat lijkt een renner van Decathlon te zijn. Maar dat gat is wel erg groot. Pogacar aan de leiding. Volle, heel veel publiek moet ik zeggen. Ik wilde zeggen volle zalen, maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. We zitten hier in de straten van Turijn. En het is rijendik publiek. 4 rijen. We rijden de bocht naar rechts en we zien nu de achtervolgende groep. Pogacar nog altijd aan de leiding. We zitten op de laatste rechte lijn, nog 300 meter. Wie van de 3 zet als eerste de sprint aan? Schachmann die gaat nu. Van achteruit, de Duitser. Pogacar anticipeert meteen en hij zet aan. Kan Narváez er nog onderdoor komen? Schachmann haalt het niet. Het is Narváez tegen Pogacar. Narváez tegen Pogacar. De Ecuadoriaan gaat het halen. Of komt toch nog Schachmann? Nee, Narváez pakt de overwinning. En daarmee ook meteen de eerste roze trui. Pogacar komt net te kort. Maar de eindfavoriet voor deze Giro d'Italia maakt wel meteen een hele goede indruk in deze eerste etappe. Guido Melging, dankjewel. En we gaan je de komende tijd nog vaker horen, denk ik, met de Giro. Dankjewel. Wij zijn ondertussen weer terug in Rotterdam. Dat is een beetje gek, want het is een uitstapje. Maar we hebben een hele serieuze uitzending over 4 mei. Over de nationale dodenherdenking. Straks de jongerenherdenking. Hier gaan we over praten. Maar het was ook gewoon een nieuwsweek, Fidan. Het was een nieuwsweek. Het is, en daar gaan we nu naar luisteren. Het is zaterdag 4 mei, week 18 van het jaar 2024. Zit er bijna op en die week klonk zo. Is er nog contact? Hallo? Our 12 points go to... Ik was het. De jaarlijkse periode om belastingaangifte te doen zit erop. Dat moest namelijk voor 1 mei. That's too bad. Ja, Nicky de Jager dus. Hoe moet zij het gaan doen dan? Komt goed. Op 11 mei geef ik namens Nederland de punten. Dus ik vind wel dat we ons hier heel positief mee onderscheiden. Dat als zij straks dat ene minuutje, ook al is het maar 1 minuutje, maar die punten mag uitdelen. Wat begonnen is als een prachtige dag, is geëindigd in een vreselijk drama. Wat ons allen heel diep heeft geschokt. Op 30 april in 2009 reed Cars T rond 10:50 met zijn Suzuki Swift door de dranghekken de mensenmenigte in. Alle toegangskaarten voor de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn vergeven. Dat gebeurde vrij snel na de bekendmaking gisteren door het Nationaal Comité 4 en 5 mei dat zo'n reservering nodig was om erbij te kunnen zijn. Het enige wat voor ons van belang is, op die op dat half uur of die drie kwartier die zich daar afspelen op de Dam, is dat waardig is en dat het niet verstoord wordt. Het is een nationale herdenking, die is van groot belang voor ons hele land. En waar wij op zullen letten is of mensen voorbereidingen treffen of zich klaarmaken om de waardigheid te gaan verstoren. En dan grijpen we in. De zon schijnt vandaag een beetje aan de kust. En als die schijnt, dan is die zonkracht al best sterk. De brandweer in Limburg kreeg tientallen meldingen van wateroverlast, zoals hier in Kerkrade. Ook liep het water op verschillende plekken naar binnen. Duizend punten. Points. Is er nog contact? Hallo? Our 12 points go to... Het lijkt weer wel beter te gaan met de persvrijheid in ons land. Wereldwijd staat Nederland nu op plek 4 van meest persvrije landen, blijkt uit onderzoek van Reporters Without Borders. En toch is er ook reden tot zorg, staat in de persvrijheidsmonitor. Want zo blijft de digitale en fysieke veiligheid van journalisten in Nederland een probleem. En met name vrouwelijke journalisten en 112-fotografen zijn kwetsbaar. Duw de pa voor de Netherlands! Oh, je eigen land mag niet. Dat mag niet. Ja, de week samengevat. Matthijs Mulblok heeft hem gemaakt. Applaus, zou ik zeggen. Ja, hij heeft de week in audio samengevat. Marcel, onze columnist, ik ga even naar jou toe. Want jij bent wel een podiumdier. En het gaat veel in het nieuws afgelopen week over de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival. Ja, zeker. Er zijn repetitiebeelden en we zien wat ze op het podium doen met een vogel en danspasjes en dingen. Wat vind je ervan? Nou, ten eerste moet ik zeggen, ik heb het hier al vaak de loftrompet gestoken over dit prachtige lied, wat ik echt een kunstwerk vind. Er zitten vele lagen in. Maar? Is geen maar. Nee, ja, ik bedoel, kijk, je moet je natuurlijk ook een beetje aan je omgeving aanpassen. Dus ja, op zijn minst moet er dan toch iemand in een vogelpak rondlopen. Maar ik begrijp dat er dispuut over is. Maar ik vind dat, in ieder geval moeten ze ervoor zorgen dat de aandacht niet van het lied wordt afgeleid. Guido Spek, ook een podiumdier, acteur, presentator straks van de Nationale Jongerenherdenking hier. Jouw mening. Kom op. Even pittige tekst. Ja, jongens, als ik niet had geweten. Kom op. Pittig ook. Ik hoorde laatst op een schoolplein. In Europa blijven tot ik doodga. En dat vond ik toch wel een vrij heftige tekst voor vierjarigen. Oh. Ja. Ja, je wilde een kritische noot. Ja, graag. Misschien blijven tot ik dood. Maar ook wel weer reëel natuurlijk. Want ja, dat... Je gaat nooit meer op vakantie? Nee, ja. Ik loop de hele dag. Ik neem de benen naar Wenen. Tot de omgeving begint het vervelend te vinden. Ja. Maar hebben jullie goed, denk je dat we gaan winnen? Is er een kans op? Ja, natuurlijk gaan we winnen. Daar moet je altijd van uitgaan. Zelfs als Ajax speelt, dan denk je toch, hè, het kan. Hè? Ja. Willem II, je ziet het raarst is mogelijk. Willem II is weer gepromoveerd. Hadden we ook nooit meer gedacht. Erg optimistisch. Ik dacht, die blijven eeuwig daar in die keukenkampioenschap. Daar in Tilburg. Of hoe heet het daar? Waar Tilburg, woont. Ja, precies. Ja. Nee, het is een geweldige stad, Tilburg. Ik ben vaak geweest. Hele lieve mensen. Hartstikke goed carnaval. Prachtige voetballers. Schitterende toestand. Nee, maar die spirit, hè, dat van dat verenigen en dat met z'n allen blij worden, dat vind ik geweldig in dit lied. En het werkt mensen toch op een sympathische zenuwstelsel. Dus ze gaan gewoon toch bewegen als ze dit horen. En ze gaan toch blij worden. Je krijgt er een up van. En bovendien vind ik het ook een heel gevoelig lied. Hè, want het gaat ook over... Hij heeft nu ook gehuild, schijnt. Nou, dat wou ik net vragen. Wat vind je daarvan? Er zijn er meningen over verdeeld dat hij misschien een beetje te... Ja, hoe zeg je dat? Nou, ik kan me dat wel voorstellen. Ik heb zelf mijn ouders ook op vrij redelijk jonge leeftijd verloren. Omdat het maar bij hem is dat nog veel extremer. Wordt. Maar ik kan me voorstellen als je dan in een soort van culminatie van alles wat je hebt gedaan, op die plek staat. En dan je staat te realiseren dat je dat dus nu rechtstreeks tot je vader spreekt, kan ik me voorstellen dat je geëmotioneerd bent. En ik snap ook dat er cynici zijn die zeggen, oh, dit is allemaal ingestudeerd en zo. Maar ik geloof het wel. Ik geloof wel dat hij dat... Daniela, geloof jij het ook? Ja, nu moet je wel Italië gaat winnen. Angelina Mango gaat winnen. Sorry. Ja. Sorry. Nou, Italianen lopen altijd te huilen. Dus of ze nou winnen of niet. Het mag wel best wel gevoelig liedje zijn, maar wij gaan het winnen. Oké, Daniela mag niet meer meepraten voor nu. Guido, je hebt echt de toon gezet met pittige tekst. We gaan nu eindelijk elkaar... Ik kan ook even een ander onderwerp te uitpakken, hoor. Guido, heb je belastingaangifte al gedaan? Voor 1 april, toch, of niet? 1 mei. Oh, 1 mei. Deadline is net geweest. Ja, ik dacht dat het voor 1 april was, maar dat is een oude grapje van mijn boekhouder. Heb jij wat aan te geven dan? Heb jij wat aan te geven als kunstenaar dan? Nee, dat zouden we niet delen. Nou ja, ik stel het altijd uit, maar ik vraag me wel eens af waarom. Dus, Reporters Without Borders dan nog even. Uit zorgen over de veiligheid van vooral vrouwelijke journalisten en 112-fotografen. Dat gaat niet goed. 112-fotografen? Ja, 112-fotografen. Worden aangevallen op straat. Oh, als iemand iets gaat fotograferen als er een ongeluk is gebeurd. Ja, je auto-ongeluk gehad, komt er een fotograaf irritant in de weg staan. Dat is het beeld wat en die worden nu aangevallen. Ja. En vrouwelijke journalisten. Ik vind het al erg dat het ambulancepersoneel wordt aangevallen. Dus dat moet ook gefotografeerd worden om ze later op te pakken. Hele ingewikkelde problematiek. Ik zou zeggen, het is vandaag 4 mei, niemand moet elkaar aanvallen. Tenzij het functioneel is. Nee, maar van de verroering van de samenleving natuurlijk. Maar die persvrijheid gaat verder. Het gaat ook vaak over Wilders in die context. Gisteravond zat ik toevallig bij Op1, waar Sven Kokkelman bedacht dat we een stoel vrijhouden voor Wilders. Oh, je dacht dat die voor jou was? Nee. Ik mag blijven terugkomen. Maar er staat vast een lege stoel daar. En een oproep aan Geert Wilders om vooral te komen. Wat hij nooit aan wil spreken. Ja, het is pathetisch. Echt, ik ben helemaal aangestoken door heftig. Ja, nee, kom met hij belachelijke teksten willen we. Negeer die man als je er niks van af wilt. Wat is dat nou voor een rare demonstratie? Hij is hem nog verder op de troon. Hij slaat er zoveel onzin aan. Omdat er natuurlijk best wel veel kritiek is altijd. Er wordt gezegd, waarom is er geen podium geboden... ook aan de PVV en aan Geert Wilders, terwijl hij wel wordt uitgenodigd. Nou ja, dan maak je dat duidelijk en dan is het klaar, toch? Ik bedoel, hij gaat overal over huilen. Dus, ik heb het niet gezien, maar dat was ludiek bedoeld. Heb ik het was ludiek gewoon, bedoeld, wel, serieus. Het verhaal is natuurlijk wel serieus dat als je de grootste partij bent in Nederland en je laat je nooit interviewen, dan kunnen er ook nooit kritische vragen aan je gesteld worden. Maar was er één nieuwe laatste aanleiding? Sorry hoor, even buiten de uitzending. Maar was er één laatste directe aanleiding, Thomas? Er is de formatie. Er gebeurt van alles. De kabinetsformatie die ligt al maanden. Ja, al maanden. Op zijn gat, zou ik zo zeggen. Maar Thomas, week moet het gaan gebeuren. Het is ook een beetje vraag naar de bekende weg natuurlijk. Hè? We weten dat toch allemaal, dat hij dat niet doet. Nee. Hij reageert alleen via zijn eigen universum. En daar borrelt het dan op. Dat zegt hij ook. Ik doe het gewoon via X. En anderen gaan schuiven aan bij de talkshow. Ja, aan tafel ook schrijver Patrick Bernhard. Is het iets wat je een leuk format vindt om gewoon over allerlei nieuwsdingen je mening te geven? wat ik een leuk format vind op tv. Is het iets waar je daarin thuis voelt om gewoon even iets te roepen over Geert Wilders bijvoorbeeld? Nou ja, hij kijkt denk ik heel goed naar Trump en Orbán. En Orbán volg ik een beetje natuurlijk, omdat mijn ouders Hongaars uit Hongarije kwamen. En hij is net in Hongarije geweest. Ja, hij is helemaal fan van Orbán. Hij is helemaal fan van Orbán, ja. Dat is zijn vriend, noemt hij het. Ja. Moeten we het hebben over de speech in Hongarije? Nou, mag ik daar iets over zeggen? Want daar werd gezegd dat het een gematigde speech was. Mag ik toch even zeggen dat dat totaal niet waar is? Ja, met de context alles voor zijn doen. Dat betekent dus dat alles genormaliseerd wordt. Maar ik vond het toch even vrij belachelijk wat hij er allemaal uitsloeg over dat de hele wijken overgenomen waren en zo. Dat is iedere keer, maar daarom moet je het ook iedere keer willen zeggen. Dank je wel. Caroline, volg jij dit op de voet, dit soort politieke nieuws? Je bent van het jeugdtheater Hofplein. Volg jij politiek op de voet? Ja, helaas wel. vanuit jeugdtheater Hofplein vooral ook de lokale politiek. Maar ook aangestoken, dus ook de landelijke politiek, kan bijna niet anders. Zeker als je vanuit je maatschappelijke rol in de stad geëngageerd werk aan het doen bent. Ja. En ik word daar ook wel heel erg moedeloos van. Van de week mag je hier namen noemen van altijd Ante. In de Volkskrant waarin staat dat Wilders zich bedreigd voelt door Timmermans. Hij heeft zelfs aangifte gedaan. Maar, truc, gewoon weer zo'n truc. En ik ben heel blij dat jij hier op links van mij gewoon zegt, jongens, kunnen we hiermee stoppen? Ik word er moedeloos van, zeker op een dag als vandaag. Wat doe je met waarden in dit land die gaan over wat we eigenlijk allemaal willen? Hier aan tafel, respect, verantwoordelijkheid, liefde, vertrouwen, eerlijkheid. Wat doe je ermee? En als we dan dit soort voorbeelden hebben, en dan maakt het je dus niet uit van welke kant het komt. Want als Timmermans aangifte had gedaan tegen Wilders, dan had je hetzelfde gevonden. Omdat het waarschijnlijk hebben jouw voetbalfans vorige week ook geroepen, we gaan er alles aan doen om te promoveren. Dat denk ik wel, ja. Heeft er iemand aangifte gedaan? Nee, want je weet in welke context je niets dat nalaten. Dat was natuurlijk de letterlijke quote van Frans Timmermans. En daar zag Wilders of daar Wilders ging ook horen, niets nalaten om wat dan ook te doen. Nee. Welke woorden doen ertoe? Woorden doen ertoe. En als je woorden uit de context rukt, bewust om weer mensen tegen elkaar op te zetten, te polariseren. Daar maak ik me zorgen over. Ja. En leeft dit ook binnen zo'n jeugd? Uiteraard. Onder de jongeren daar? Tuurlijk. Ik kan me dat niet helemaal voorstellen, maar zo'n groep jongeren die dan aan theater doen, hebben die het dan ook veel over dit soort onderwerpen? En op een heel andere manier gelukkig zoals wij het hebben. dat het voorbij... Ze kunnen het niet serieus nemen, erom lachen. Ja. En als je doorvraagt, natuurlijk. Want hey, als zij het doen, waarom zouden wij iets anders doen? Nou, omdat we er het vinden dat het er nog toe doet hoe we ons gedragen. Omdat we zo opgevoed zijn, omdat we dat geleerd hebben. Omdat we erop aangesproken worden. Als je zegt, als zij het doen, dan heb je het over omgangsvormen. Omgangsvormen, bedoeld, ja. Ja, okay. Voorbeeldfuncties, rolmodellen... dat is waar straks de voorstelling ook over gaat. Als je iets ziet wat niet deugt, sta je dan op. Zeg je er wat van, draai je om, steek je hand uit. Bied je je hulp aan, spreek je uit. U hoort de stem van Caroline Pietermaat van het Jeugdtheater Hofplein in Rotterdam. Daar gaan we zo mee verder praten over de Nationale Jongerenherdenking hier in het Theater Het Nieuwe Luxor, waar wij te gast zijn. Maar eerst het nieuws van 17:30 met Robert Baltus van de NOS. NPO Radio 1. In de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Kamervoorzitter Bosman sprak met een kleine groep nabestaanden en Kamerleden toe. Een eerbetoon aan al die dappere strijders aan wie wij mede te danken hebben dat we nu in een vrij en veilig land wonen. Vrij van oorlog, geweld en onderdrukking, zei Bosma. Op het Nationaal Ereveld in Loenen is vanmiddag ook stilgestaan bij de moed van verzetstrijders. Ook in deze tijd zijn er mensen die tegen de stroom in durven te zwemmen en niet voor zichzelf kiezen, zei burgemeester Heerts van Apeldoorn. De nationale herdenking op de Dam is om 8:00. Er lijkt schot te zitten in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël, melden bronnen in Saudi-Arabië, Egypte en Qatar. Volgens sommige publicaties zou een deal zelfs dichtbij zijn. Maar het zal niet de eerste keer zijn dat de onderhandelingen alsnog vastlopen. Aan de onderhandelingstafel in Cairo worden de details van een staakt het vuren uitgewerkt. De eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonathan Narváez. De Ecuadoriaan wist in de eindsprint favoriet Pogacar achter zich te laten en de roze leiderstrui te veroveren. En voor het weer gaan we naar Marco Verhoef en hier in het centrum van Rotterdam net keiharde regen, Marco. Ja, dat klopt. Dat is een smalle lijn die een beetje west-oost georiënteerd is en zo langzaam naar het noorden begint te trekken. En dat betekent niet al te lang, maar wel even kortstondig felle neerslag. Kan ook onweer bij voorkomen. En daarachter wordt het dan weer wat minder nat, maar niet helemaal droog, want er zit nog meer neerslag in de vorm van een paar buien achter. En die zon trekt dan heel langzaam naar het noorden. Zal zo rond 6:00 over het midden van het land liggen. En dat betekent voor Amsterdam bijvoorbeeld, waar om 8:00 de dodenherdenking plaatsvindt, en dat het daar waarschijnlijk toch niet droog is. Kans op onweer, nou, kan het niet uitsluiten, maar die kans wordt de komende uren langzaam wel wat minder groot. Ook vanavond is het nog her en der nat in de vorm van buien. Betekent uiteraard ook dat het tussendoor af en toe droog is. En vannacht koelt het af naar 9 graden. Morgen wordt het 12 tot 17 graden, 12 op de Wadden. En ook in Noord-Nederland slechts 14 graden, met daar vrij veel bewolking en lange tijd buiig weer. In het zuiden is het al heel snel droog met de zon erbij en daar dus een vrij aardige dag. Dat keert maandag om, dan hebben we juist in het noorden meest droog weer en in het zuiden de meeste buien. Dinsdag nog een laatste bui. En vanaf woensdag een aantal dagen gewoon droog weer. We hebben in de hart van de ANWB. Ja, met dezelfde file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Blaricum en Amersfoort West. 12 kilometer lang. De vertraging is iets meer dan een kwartier. Door werkzaamheden is maar één rijstrook open. En de populaire bollen zorgen nog steeds voor file op de A44 onder meer. Den Haag richting Amsterdam. 10 minuten vertraging tussen Oestgeest en Sassenheim. En een kwartier op de N208 Sassenheim richting Haarlem tussen Lisse en de N207. In de kantine. Thomas van Groningen en Fidan Ekis. En goedemiddag. En het is 4 mei. En nog een paar uur tot de dodenherdenking op de Dam. Die dus mogelijk met onweer gepaard gaat, hoorden we net in het weerbericht. Hier in Rotterdam hebben ze daar niet zoveel last van. Hier is ook een herdenking, de Nationale Jongerenherdenking. Die is binnen, zeg ik even tegen Caroline Pietema, toch? Dat klopt. Dus als het regent onweer, hebben jullie daar geen last van. Nee. We gaan met jullie praten, want het gaat ook over herdenken en stilstaan bij die vrijheid. Maar ook hoe geef je die boodschap van die vrijheid door aan volgende generaties. En daar houden jullie mee bezig. Nou hadden wij ook Guido Spek aan tafel. Die presenteert de Nationale Jongerenherdenking. Die is net heel hard weggerend. Ja, die is even aan het soundchecken. Die is even aan het soundchecken. Ja, dat zo moet ook gebeuren. Dus die komt zo weer terug. Want het is gewoon in de theaterzaal hierboven. Ja. Nou, in de foyer en in de zaal hebben we een programma gemaakt door en voor jongeren. De zaal gaat om 6:45 open en om 6:45 is de aanvang. Toen ik hoorde, jullie zitten komende week bij de Nationale Jongerenherdenking, dacht ik, dat is iets wat al heel lang bestaat. Maar dat is helemaal niet zo. Dit doen jullie pas 7 jaar, zo'n beetje. Zoiets, ja. 2017. Waarom is dit ontstaan? Dat is ontstaan uit de vraag, hoe geef je herdenken door? Ja. Hier in Rotterdam, stad van heel veel nationaliteiten, waarin herdenken niet per se altijd hoeft te gaan over... De Tweede Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog. Als ik even zelf terugkijk als kind en je moest 2 minuten stil zijn... daar kijk ik nu anders op terug. Maar hoe zit dat voor kinderen en jongeren? En zeker hoe zit dat voor kinderen en jongeren zoveel jaar later? En dan ook nog eens een keer met veel meer oorlog om ons heen... dan bijvoorbeeld ik ben opgegroeid. Ik had de historie van de Tweede Wereldoorlog van mijn grootouders. De kinderen die bij mijn kinderen in de klas zitten... hebben hele andere oorlogen... om zich heen veel dichterbij. Wat niet wil zeggen dat we niet vanavond stil zijn... bij de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog... maar wel hoe kun je je verplaatsen in de ander. Terwijl de discussie toch al jarenlang, en dit jaar weer, gaat over... het zou eigenlijk alleen, de herdenking, die 2 minuten herdenken... zouden alleen moeten gaan over de Tweede Wereldoorlog... en over het aantal Joodse slachtoffers die zijn gevallen... riskeer je ook niet dan als je het niet specifiek daar, als het niet specifiek daarover gaat, dat toch ergens minder het gaat wel specifiek wordt voor... daarover. Dat is wat we vanavond hier in het Luxor ook herdenken. En tegelijkertijd, als je herdenken over 40 jaar nog steeds wil doen, zul je je context mee moeten nemen. En de context is wezenlijk veranderd ten opzichte van... Want denk je dat als je dit niet zou doen... dat dan over 40 jaar de Dam misschien... Nou, leeg zal dit nooit zijn, maar dat het dan niet meer zo leeft als nu? Nou ja, wie zal het zeggen? Je hebt in ieder geval andere middelen ook om te herdenken. Dat zie je op de Dam ook, dat het steeds beetje bij beetje verandert. Ja. Hier in Rotterdam maken we gebruik van je telefoon om te herdenken. Smartphone Orchestra, dat komt straks... Niet te veel verklappen natuurlijk, maar er komt straks een gesprek op gang door middel van je mobiele telefoon. Die is niet meer weg te denken in het leven van kinderen en jongeren. Misschien ook wel niet in ons leven. Dat zijn veranderende omstandigheden. En hoe zorg je dan dat je daar gebruik van maakt, zodat je kunt blijven herdenken. Ja, ondertussen schrijft Guido Spek weer aan. Die is terug van zijn soundcheck. Klopt het allemaal soundchecken? Ja, gaat helemaal goed komen. Ja? Groot klaar. Oh, mooi. Ik had via de app had ik even jullie aanstaan, dus ik ben op de hoogte. Zo gewoon een beetje een tegenstrijdig iets, hè, dat je dan soundcheckt voor 2 minuten stilte. Maar dat geldt. Ik vind het hele goeie. Scherp. Nou, dat kost dus moeilijk genoeg voor veel mensen. Dus dat moet je echt even oefenen. Ja, dat moet je oefenen, ja. En nog even over die 2 minuten stilte. En hoe breed je dat trekt. Hè? Wie herdenk je allemaal op Nationale Doden Herdenkingsdag? Ik kijk jou aan, Patrick. Ja. Als je kijkt naar explosieve toename van antisemitisme in Nederland... dat is eigenlijk de reden waarom ik het zeg. Dan denk ik, er is weinig, nog veel te weinig, historisch besef. Vooral bij jongeren. Ja, ja. En daarom zou ik denken dat het wel specifiek zou moeten gaan... over de Tweede Wereldoorlog. En ik snap wel wat je bedoelt, je hebt het goed uitgelegd, Caroline. Dat we ook moeten weten hoe je moet herdenken. En wat herdenken überhaupt is. Maar jij snapt wel... Ja, ik ben het helemaal eens met jou. Ja, ik vind dat je het moet focussen. En je kan er namelijk zoveel uithalen uit zo'n herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Ook de volgende generaties, wat die dan voor last daarvan hebben gehad. Dat je het ook best actueel kan maken. En in Nederland is bijvoorbeeld geen Eerste Wereldoorlog. Maar in Engeland herdenken ze dat nog steeds. Dus ik ben niet zo bang dat dat weggaat over 40 jaar... In Nederland is Tweede Wereldoorlog eikpunt. En zeker met wat er nu gebeurt, wat je zegt, antisemitisme... vind ik het heel belangrijk dat dat gefocust is. Gefocust blijft. Ja. Ja, maar in een stad als Rotterdam is het dan natuurlijk wel zo, Caroline... dat er hier heel veel mensen zijn komen wonen... die niks hebben in die Tweede Wereldoorlog. Die dan dus niet mee herdenken. Nou ja, exact. Als je het alleen over de Tweede Wereldoorlog doet. En wat helemaal niet wil zeggen dat zij niet mee willen herdenken... of niet mee kunnen herdenken. Maar dan willen we dus wel de omstandigheden zodanig creëren... dat ze dus ook mee kunnen herdenken. Ja. Omdat dit onze geschiedenis is hier in Nederland. Maar ik denk dat in wezen iedereen iets heeft met de Tweede Wereldoorlog. Want wat daar is gebeurd, dat is zoiets ongelooflijk, mythologisch, noem het maar op. Dat raakt zo aan de menselijke ziel. Als je die verhalen doorvertelt en mensen ervaren dat ook, dan tuurlijk, dat doe je altijd. Je hoort iets en je gaat je eigen ervaringen tegenaan plakken. Maar het wezen wat mensen elkaar kunnen, van wat mensen elkaar kunnen aandoen. En ook hoe je dat dan weer moet proberen te overwinnen om weer door te gaan met z'n allen. Dat is de allergrootste betekenis misschien wel van die... En toch vind ik dat het voor de jongere generaties gewoon een schakel verder. Je moet een schakel verder gaan. Want wij zijn natuurlijk van een andere generatie. We hebben natuurlijk ook fysiek, via de familiaire banden met die geschiedenis. Hè, direct of indirect. Ja, maar indirect, wat ik bedoel, het gaat over het verhaal het van de Tweede Wereldoorlog. Het herdenken aan zich heen. Is belangrijk. Het is nog dieper dan het verhaal van de Tweede Wereldoorlog. Natuurlijk, natuurlijk. Maar dat wordt steeds gewoon zo juist beperkt aangeboden, zou ik zeggen. Als stof, hè? Als lesstof. Ja, dat vind ik ook een beetje beperkt. En ik ook als niet-Nederlandse vind ik juist heel mooi de cultuur van herdenken in Nederland. Heb ik het gewoon ontdekt. Bestaat er een nationaal herdenkingsmoment in Italië? Nee, er is dus geen nationaal herdenkingsmoment in Italië. Er is bevrijdingsdag, 25 april is net geweest. Dat is feest. Het is meer feestelijk, met heel veel leger en vertoon. Een beetje, een beetje akelig aan die kant. En natuurlijk, de huidige regering is ook niet helemaal van harte met het herdenken van het verzet. Hè. Want ze zijn zelf fascisten, gewoon rechts. We hebben een rechtse regering. Dus dat was heel veel discussie, heel veel polarisatie, heel veel verdeeldheid. Ja. En juist dus de manier van hier, je hebt één dag om te herdenken, 4 mei... en morgen feest vieren. Oh, dat bedoel je met beperkt? Het is gewoon heel even bij stilstaan en verder leeft het niet meer? Ja, dus dat vind ik echt heel bijzonder. Dat kan ik echt als zeg maar buitenlandse heel erg waarderen... van de Nederlandse manier van herdenken. Maar noem je nou trouwens de regering van mevrouw Meloni fascisten? Jazeker. Ja, ook. Ik wel. Dat zal wel wat discussie oproepen, kan ik me voorstellen. Jazeker, ja. Ik ben open voor dit. Ja, dat ik sta al aan. Uw rekening, open. Ja, dat mag. Ja. Ja. Maar mijn moeder vond het ook geweldig, hè, 4 mei. Ja. Ja, geweldig. Maar het begon bij haar al 's ochtends. Moest ze huilen en dan 's avonds een kaarsje aan. En ze vond het geweldig dat Nederland dat deed. Ze was echt dankbaar daarvoor. Ja. Terwijl zij dus, de vraag is, wordt zij dan officieel herdacht als Hongaarse oorlogsslachtoffer? Nou ja, ze omarmde dat en was Nederland dankbaar. En ook überhaupt voor de hulp bij... Ja, ze zijn gevlucht, bij de opvang en zo. En dat was dus heel, heel... In 1956, wat Nederland toen deed... Ze stonden achter de Hongaren. Echt mooi was dat. Zeker, ook maar het mooi dat jullie zo... Het gaat om de ontroering en om de menselijkheid. Het feit dat we de ergste dingen, als het goed is als mens... met z'n allen kunnen overleven. Dat is een hoopvolle gedachte natuurlijk... die je niet genoeg kan aanmoedigen. Omdat je weet dat de wereld zijn allemaal mensen met belangen... die dat karretje in de poep willen rijden... om maar eens een wieleruitdrukking te gebruiken. Dus er zijn heel veel mensen die hebben helemaal geen belang bij vrede. Ja. En dat het goed gaat met de mensen. Maar laten we even naar vanavond gaan. Guido Spek, je staat straks op het podium om het te presenteren. Ja. En we hebben het hier net even over wie herdenk je. Hoe leid jij de 2 minuten stilte in? Nou, het is in samenwerking met Jeugdtheater Hofplein... Erik Manier een klein programma gemaakt. Een smartphone-symfonie... waarbij er onder andere verhalen van jongeren verteld worden... maar ook verhalen van jongeren van toen. Ja. Jongeren van nu. Waardoor je dus eigenlijk uit de mond van kinderen verhalen hoort... die zeg maar meegemaakt zijn door misschien wel hun grootouders... in de Tweede Wereldoorlog. Dus op die manier komt zo'n verhaal van toen heel dichtbij. Ja. En hoe leid ik het in? Ja, we hebben een gevarieerd programma vanavond 7:15 in het Nieuwe Luxor Theater. Als je in de buurt bent. Er zijn geen duizend kaarten. We staan stil bij oorlogsslachtoffers. Allemaal. Kleine dingen. Wat kan je doen? Wat kan je doen als je een groep kinderen voor je hebt? Of jongeren? Je kan theater maken, maar je kan ook de vraag stellen van wat zou jij doen? Zou jij iets zeggen als er iets verschrikkelijks gebeurt? Nou, kan je het groot maken. De wereld, problematiek, landspolitiek. Maar je kan ook gewoon vragen, wat doe jij als er iemand gepest wordt? En wat blijf je stilstaan of doe je iets? Ja, doe je iets. Ja. En dat is denk ik iets kleins wat je wel kan doen... en waar je wel bij stil kan staan. En dan is die 2 minuten stilte uiteraard in mijn geval ook... voor mijn grootouders en Rotterdam. En de wat stad. Doe je als een collega tegen een glazen paneel aan? Vroeg me al af wanneer we het zo Maar het zijn wel de kleine dingen. Als je net voor wie thuis niet snapt, dat gaat. Fidan liep hier net vlak voor de uitzending tegen... glazen wand aan. Dat moet ik zeggen, ja, ik ging lachen. Nou, ja, ik zei, ik lach altijd om mensen die dit doen. Maar nou, ik kon er nu echt niet om lachen. Als je samen kan lachen, is het goed. Maar dat is iets... Maar dit is heel klein natuurlijk. Maar ja. Wat doe je in situaties dat andere mensen je eigenlijk nodig hebben? Ja, of als er mensen anders zijn. En ik heb zelf ook wel situaties dat ik denk, oh jemig. En dan denk ik achteraf, ja, waarom dacht ik eigenlijk, oh jemig? Ja, weet ik veel. Omdat iemand er anders uitziet of van een andere politieke partij stemt. Dat zijn gewoon de kleine dingen waar je wel iets aan kan doen. En ik denk bij uitstek dat zo'n nationale jongerenherdenking een moment is om met elkaar ook het gesprek aan te gaan. Van wat doe jij en wat vind jij? Waar denk jij aan als je om 8:00 2 minuten stil bent? Nou, dan krijg je... Je hebt hier vanavond 400-500 mensen. Je krijgt bij iedereen een ander antwoord. Het heet Helden 2.0, toch? De voorstelling die door het Jeugdtheater of Plein gemaakt is, die rond 9:00 in het kader van Theater Na de Dam gespeeld gaat worden, heet Helden 2.0. En daarvoor zijn een aantal onderdelen, waaronder dus een smartphone-symfonie van Erik Manier. Waarom helden? Dus als je wel wat doet, dan ben je een held? Moet ik het zo interpreteren? Nou, en anders niet? Het is een voorstelling van Jeugdtheater of Plein. Je kunt je voorstellen, als je als kind aan een held denkt, dat het misschien iemand in een rode cape is of een zwart met geel pak. Of met een Willem II-shirt aan. Ja. Rood, zwart. Ja, tricolore. Nee. Hij is even hier stil, Rotterdam. Ik denk dat hij kaal is en dat hij Arne Slot heet. Maar. En dat dus uiteraard niet zo. Dus wat maakt dat iemand een held is? Kan een held in verschillende verschijningsvormen op je pad komen? Wat gebeurt er als je een held tegenkomt? Misschien als iemand jou net heel even had opgeraapt en een aai over je bol had gegeven. Als dat een heldendaad had kunnen zijn. Ja, je had een held kunnen zijn vanavond, Thomas. Ik stond te lachen en heb daarna een foto gemaakt van de vetvlek op. Ja, er staat ook echt een fles. Dan leggen we die op tafel of dat een heldendaad was. Ik denk het niet. Even, maar die interessante voorstelling. Onze verslaggever Matthijs Milblok sprak ook even vlak voor deze uitzending met de regisseur Zora de Vos. Ik hoop dat de jongeren die deze voorstelling gaan zien, dat die dit als een klein wakkerschutmomentje misschien gaan zien. Dat ze misschien wat bewuster gaan kijken naar wat er in de wereld gebeurt en wanneer je besluit om iets te zeggen. Of dat nou op wereldniveau is of op straat, als je ziet dat er iets gebeurt wat niet oké is. Dat je ziet wat voor effect dat eigenlijk kan hebben als je heel lang je mond houdt. Ja, mooi. Ik ben heel benieuwd. Even Jeugdtheater Hofplein. Jullie zijn toch nog steeds een beetje de kraamkamer van het acteertalent in dit land, toch? Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, wat zijn eigenlijk de laatste recente namen die wij echt moeten kennen, die bij jullie vandaan komen? Behalve Guido Spek. Ja, ja. Ja. Geit Jansen. Oh, echt? Dat wist ik niet. Geit Jansen, oh. Ja, zeker. Degene die nu in Maxima Willem-Alexander speelt, Martijn van La. Ja. Wat die leuk. Ook die. En iets ouder, Jeroen Spietsbergen. Nog Herlaar, wie kent ze niet? Siegersloot. Ik zou het zo leuk vinden als mijn zoon dat zou ik doen. Hij zit hij hier. Hij is van harte welkom. Je bij bent van harte welkom. Theater of Plein. Dat zou ik echt leuk vinden. Theater is zo belangrijk voor je. En niet alleen als je beroemd wil worden ook, of niet alleen als je acteur wil worden, maar ook gewoon als je met een groep mensen een leuke tijd wil hebben. Gewoon spelen, gewoon lol maken. Goede ontwikkeling. Goed. Ja. Ja. Nou ja, wij bestaan volgend jaar 40 jaar. Dankjewel. En we hebben toch een beetje in de voorbereiding uitgerekend hoeveel kinderen er bij ons op toneel over de planken zijn gegaan. En we denken dat dat toch wel tegen het miljoen is. Zo. Als die allemaal het vak in zouden gaan, dan hebben we een ander probleem. Als die allemaal kaartjes zouden kopen, dan zou het... Daar gaan we volgend jaar. Dus het is precies wat jij zegt. Heilig van overtuigd dat als je dit meeneemt in je rugzak, dat je een leukere docent, loodgieter, arts... Ja, je hoeft ook helemaal niet beroemd te worden. Want ik ben ooit begonnen als herbergier in het Kerspel. Ga je? Op deze tekst, nee, er is geen plaats in de herberg. Dat was toen asielzoekers in het jaar 0. Dus Jozef en Maria, die kwamen dan... Alsof ik mijn echtgenoot hoor. Die heeft het ook de hele tijd over een herberg. Goed, nou, prachtig theater en vanavond de voorstelling. Dank, blijf nog even zitten. Want ik zal hem eens even bellen. Patrick, ondertussen, jij hebt een stukje tekst voor je, dus we gaan zo even naar jou luisteren. Live vanuit Hartje Rotterdam is dit In de Kantine. Want schrijver Patrick Bernhard is hier. Die heeft een boek geschreven, Vlieg mijn zwaluw. En je hebt even een klein stukje uit het boek wat je even voordraagt. Ja. Ik heb verschillende malen excuses aangeboden voor zaken die ik in het verleden verkeerd heb gedaan. Daarnaast heb ik veel gehuild. Ik huilde over de zelfmoord van mijn oma Aranka, over de multiple sclerose van mijn oma Margit, over de moord op mijn opa's Ellemeer en Tibor en over het overlijden van mijn moeder. Ik moet altijd huilen als ik het oorlogsverhaal van mijn moeder lees. Zeker als ik aan mijn oud-tante Ethel denk, die mijn moeder en mijn oma Aranka in de deuropening in haar armen sloot toen ze terugkeerde uit Auschwitz, Ravensbrück en Reinickendorf. Jij schreef over je familiegeschiedenis na heel lang eigenlijk, ja, het allemaal weggedrukt, weggestopt te hebben, de emoties, het Joods zijn eigenlijk zelfs. Er werd thuis weinig over gepraat, door je moeder wel, begreep ik, door je vader niet. Jouw moeder en oma hebben 3 kampen overleefd, met als laatste Reinickendorf in Noordwest-Berlijn. En jij wil nu een gedenkteken voor hen en andere vrouwen daar. Het is weinig bekend bij mensen. Ja. Er zaten, begreep ik, tot 800 Hongaars-Joodse vrouwen die daar dus dwangarbeid moesten verrichten. Ja. Waarom was het zo onbekend en waarom wil jij een gedenkteken? Nou ja, het valt in het niet bij Auschwitz bijvoorbeeld of Ravensbrück, wat heel internationaal is. Ik ben daar geweest 2 keer dit jaar en daar zie je gedenktekens voor heel veel nationaliteiten. En Reinickendorf is klein, het is aan de rand van Berlijn. En het was een fabriek, Argus, machinenbouw. En daar heeft mijn moeder gaten in vliegtuigonderdelen geboord. Toen was ze 13 met haar moeder. En dat was de route van de Hongaarse vrouwen. Dus in Hongarije begon de oorlog heel laat, eigenlijk. En nog even, jouw moeder is ontsnapt aan Auschwitz, omdat ze had gelogen over haar leeftijd. Kun je daarover vertellen? Ja, ze kwamen er aan en ze moesten in de rij gaan staan bij de selectie. En toen kwamen er vrouwen op haar moeder af. En die zeiden, zeg tegen je dochter dat ze moet zeggen dat ze 16 is. Wauw. En mijn moeder was 13 en ze kwam dus aan de beurt. En zo eerst stond ze verder weg van haar moeder. Dat was ook een tip. En toen vroeg Mengele, dat is al, van hoe oud ben je? En toen zei mijn moeder 16. En toen keek die en toen zei ze, nou, best klein, maar werken zal ze wel kunnen. Hop. Naar rechts. En naar rechts was dan de goede kant. Dus dankzij een slimmigheid heeft ze het overleefd. Dat is ongelooflijk. En wat ze daar deden was dus vliegtuigmotoren in elkaar zetten? In Reinickendorf, in dat derde kamp. Vliegtuigonderdelen, ja, klopt. Hoe lang hebben ze daar gezeten? Daar hebben ze wel een paar maanden gezeten. Ja, ze hebben daar, ik denk van november 1944 tot mei 1945 gezeten. En toen zijn ze daar bevrijd door de Russen. En jij wil gedenkteken, zei ik al. Hoe zou dat eruit moeten zien? In welke vorm? Wat zie je voor je? Dat is een goede vraag. Ik ben daar geweest en we hebben daar gelopen. Dus je hebt helemaal de uithoek heb je het kamp waar ze dan sliepen met barakken vroeger. En toen moesten ze lopen, een half uur. En toen kwamen ze daar bij die fabriek. En bij die fabriek, dat is nu een soort overheidsgebouw. En daar is een muur die nog blanco is. En misschien dat een mooie plek zou zijn om een gedicht of iets op te schrijven. Dus dat zie ik voor me. En ik word geholpen door een historicus. En die heeft al een brief geschreven. En dan moeten we kijken wat daar gebeurt. Het zou mooi zijn als dat volgend jaar wordt onthuld. Ja, 45, 2025. Ik zei net al, je moest heel lang je identiteit verborgen houden. Je was, zou ik moeten zeggen, 15 toen je ontdekte dat je Joods bent. Ja, dat ging er nooit over. Wij waren Hongaars. Ik bedoel, dat was al een ding aan zich. Ik bedoel, tot mijn 4e sprak ik alleen Hongaars. En toen ging ik in 1984 op vakantie voor het eerst alleen naar familie van mijn vader in Israël. En toen zei een klasgenoot op het Rotterdams Lyceum, die zei, ja, maar er wonen alleen maar Joden en Palestijnen. Dus ik ging naar mijn moeder en toen vertelde ze het. Joods, maar daarna ook katholiek geworden, ter bescherming, heeft niet geholpen. En toen in Nederland niks. Zij zijn voor de oorlog katholiek geworden om te zeggen, nee, wij zijn geen Joden, neem ons niet mee. Ja, in 1938 kwamen de anti-Joodse wetten in Hongarije. Ja. Gebaseerd op de Nuremberg-wetten. En heel veel mensen lieten zich toen dopen, zijn katholiek geworden. Ja. Mm-hmm. Maar als ze dat niet gedaan hadden, was jij nu gewoon Jood geweest? Maar dan was het voor jou geen geheim geweest, zo bedoel ik het. Op zo'n manier, überhaupt is de vraag, dat vraag ik me wel eens af. Wat je schrijft in je boek, ik ben geen Jood en dat ben ik nog steeds niet, want een Jood met een kleine J is een aanhanger van het Joodse geloof. Ja, precies. Dus ik ken helemaal geen Hebreeuws of ik hou me helemaal niet aan gebruiken. Dus maar je voelt je wel aangetrokken tot de culturele groep, schrijf je. Wat bedoel je daarmee? Nou ja, de geschiedenis. Ik bedoel, ik vind het heel interessant wat ik nu heb ontdekt. Ik wist dat helemaal niet. Ik dacht Hongaars, maar het blijkt dus Habsburgs te zijn. Ik kwam uit allerlei hoeken van dat Oostenrijk-Hongarije. En die hadden dus die Joodse cultuur toen, die geschiedenis. daarvan. Vind ik interessant hoe zij bijvoorbeeld de Bernards, die waren Schutzjuden, die werden beschermd, een beetje maffia-achtig zou je kunnen zeggen, door de familie Esterházy. Dus de hele machtige adellijke familie in Hongarije. Heel rijk ook, rijker dan de Habsburgers. En die waren de landheren. Nou, dat vind ik interessant. En dan ben ik ook in Eisenstadt geweest, waar ze dan woonden. En dan zie je dat, zo'n klein ghettootje en dan waar ze gewoond hebben. En dat is nu een fysiotherapiepraktijk. Nou, dat vind ik interessant om daar over die oude Joodse begraafplaats te lopen. Dat is, ja, dan dat raakt me eigenlijk, ja. Ik ben niet Jood, zeg je. Je bent ook niet religieus en niet gelovig opgevoed. Nee. En toch heeft het je zo ontzettend, als je dit boek leest, dan weet je, dat heeft jouw hele leven beïnvloed. Waarom wilde je dit boek schrijven? Waarom wilde je op zoek naar die geschiedenis van je ouders en van je afkomst? Ik heb dat altijd al gehad toen ik gewoon 12 was of zo. Want ik kende altijd het vluchtverhaal van mijn ouders. Dat ze daar over de grens liepen 's nachts en mijn moeder verzwikt haar enkel. Ik vond het helden. Ik vond het heel spannend. Ik vond het een mooi verhaal. En ik kende mijn opa en oma niet. Opa en oma's niet. Die waren allemaal gestorven voordat ik werd geboren. Dus ik wilde gewoon eigenlijk weten wie ik zelf was. Ik wilde hen leren kennen, wie ik zelf was. En ik heb eerder boeken geschreven. En dat is mijn manier om onderzoek te doen en te schrijven. Dat vind ik heerlijk. Maar ben je eruit? Want ik dacht, ik heb het hele boek gelezen. Ja. Ik blijf ook herhalen, het hele boek. Het is wel 300 zoveel pagina's. Heel mooi boek, mooi geschreven. Maar ik dacht aan het eind ook, ben je eruit wie je bent? Ja. Ik ben compleet rustig. En ik was eerst, had ik zo'n ongelooflijk stress. Dat is niet normaal gewoon, wat daar. Want dat is dus intergenerationeel trauma. Hè? Dat is dus angsten die mijn ouders hebben gehad en mijn moeder. En die zijn overgedragen op een jongere generatie. En je weet eigenlijk niet. Zoals het auto-ongeluk van je vader, wat je heel erg heeft. Precies, en dat hij daarna manisch depressief werd. Daar schaamde ik me enorm voor. Maar dat is dan nog iets wat daar gebeurde in mijn leven. Maar ik denk dat wat zij hebben meegemaakt in hun leven en die angst, die kan dus, wat jij zei, in je DNA gaan zitten. Maar je kan ook je DNA veranderen. Je kan eruit komen. En ik denk dat veel mensen ermee kampen met dit soort intergenerationele problemen. En dit is een manier. En familieopstellingen kan je ook doen. Ik denk Kabbala is een manier. Dat is een manier. En ja, iedereen heeft Joodse leer. Ja, mystieke leer, ja. Ik denk dat heel veel mensen dat ook zouden betwisten. Dat je je DNA en hè, wat je van huis uit, vanuit je opvoeding krijgt, dat je dat kan veranderen, oprecht kan veranderen. Ja. Je kan wel in therapie en je kan misschien een bepaald geloof gaan aanhangen om wat rustiger te worden. Maar of je echt kan veranderen wie je in de kern bent. Ik breek nu even in een paar seconden jaren onderzoek en therapie. Je kan het omarmen, want er zijn bepaalde gegevenheden die je misschien heel moeilijk kan veranderen, maar die kan je natuurlijk wel omarmen. En dat, dan verandert het wel iets voor jezelf natuurlijk. Op het moment dat zeg jij ook in je boek, dat je het omarmt. Ik weet er iets meer over. Ik begrijp ook iets beter waarom bepaalde mensen zich hebben gedragen op zo'n manier. Het is natuurlijk eigenlijk ook een beetje het wezen van een therapie in feite. Verwerken. Het mooie is van jouw therapie, dat is ook nog een prachtig boek. Dat boek heet Vlieg mijn zwaluw. Dat gaat dus over je familiegeschiedenis. Ik vroeg me wel af, aan wie denk je vanavond om 8:00? Dat is een goede vraag. Ik denk aan mijn ouders, mijn grootouders en mijn overgrootmoeder. Die in Slowakije, wat nu Slowakije is, werd gedeporteerd. En die in mijn optiek altijd een beetje zo vergeten werd. Maar dat vind ik ook interessant dat ik dat heb ontdekt, hoe dat allemaal gegaan is. Dus het is, en ik heb ook mensen in Tsjechië ontdekt. Dus ik denk aan heel Midden-Europa eigenlijk. Aan familie en aan dat hele gebied. Ja. En een van de aspecten vond ik mega interessant in je boek is dat jullie ook toch nog wel een tijdje ook wel voor je hebt gehouden. Dat je die achtergrond had. Die Joodse achtergrond. Dat je bang was als het opnieuw gebeurt. Zeker. Ben ik aan de beurt. Ja, dat was de angst van mijn moeder. En ik had een deal met haar. Zij zei, zeg het alsjeblieft niet. Dus tot mijn in de 50 heb ik dat gewoon eigenlijk grotendeels. Alleen mijn beste vrienden wisten ervan, maar grotendeels heb ik dat verzwegen. Anno 2024 durf je er wel voor uit te komen. Ja. Dat je achtergrond is. Nou ja, dat ligt ook nog wel gevoelig momenteel. Gevoelig tegenwoordig. Maar ik vertrouw nu dat het goed komt. Vroeger was ik altijd negatief en denk, oh jee, het lukt me weer niet. Dat soort dingen. En nu denk ik, het komt wel. Vlieg mijn zwaluw heet het boek. Patrick Bernhard, dankjewel voor dit verhaal. We praten straks na de klok van 6:00 verder in WNL in de kantine over 4 mei, Nationale Dodenherdenking. NPO Radio 1. De Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. Luister zometeen vanaf 6:30. Ster. Van een digitaal paradijs tot een gameachtige hel. In De Lusten van Engelbrecht geven kunstenaars een nieuwe kijk op de tuin der lusten van Jeroen Bos. Waarom liet een Bredase graaf dit schilderij maken? Ontdek het in Stedelijk Museum Breda. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zolang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Kijk morgenavond naar Bijbelen met Sterren, waarin Lenny Koer, Burgert Lewis en Teun Veun aan de slag gaan met bijbelteksten. En ik, Bas Ragas, vertel de bijbelverhalen. Bijbelen met Sterren, morgenavond om 11:30 bij de EO op NPO 2. Sta vooral niet stil bij Parkinson. Kom juist in beweging tegen de snelst groeiende hersenziekte ter wereld, die steeds vaker ook jonge mensen treft en een enorme impact heeft op het dagelijks leven. Samen kunnen we grensverleggend onderzoek mogelijk maken en Parkinson stoppen. Kom jij ook in beweging? Doneer. Of start bijvoorbeeld je eigen actie. Kijk op parkinson.nl hoe jij in beweging kunt komen. Parkinson.nl. Verlegt grenzen. Kleurrijke keuze. Schilderijen van Jan Sluiters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en anderen. Tot en met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. NPO Radio 1. 6 uur. Thomas van Groningen en Fidan Ekis. 4 mei, Nationale Dodenherdenking. We komen live vanuit Rotterdam, het nieuwe Luxor Theater. Daar is namelijk straks de Nationale Jongerenherdenking. Praten we zo meteen over verder. De column van Marcel Vrek komt eraan, dus dat mag ook nog een beetje gelachen worden op 4 mei. Dat allemaal zometeen na 6 uur het NOS Journaal met Robert Baltus. Op de Dam in Amsterdam hebben de eerste bezoekers zich verzameld om de Nationale Herdenking bij te wonen. Dit jaar moesten er plaatsen worden gereserveerd vanwege de veiligheid. En op de Dam ook is verslaggever Josephine Trehi. Josephine, goedenavond. Hoe werkt dat met die bezoekers? Hoe komen zij nou in die Dam op? Ja, mensen moesten zich inderdaad online registreren met naam en e-mail. Dat ging heel snel. Binnen een dag was het vol, want er is nu vandaag dus maar plek voor 10.000 mensen in plaats van 20.000. Al die mensen kregen dan een e-mail met een tijdslot erin, dat kon je kiezen. En die konden zich dus melden hier vanaf 17:30. Collega Roel Pauw die staat hier achter het paleis op de Dam bij een van die poortjes en ziet hoe dat daar eraan toe gaat. Het is nog een heel gedoe, het controleren van die reserveringen. Want er zijn een heleboel toeristen die denken dat ze hier ook nog door kunnen. Maar zonder reservering kom je echt niet verder. Ja, maar ik begrijp het wel, ja? Vanuit de veiligheid. Deze tas met krentenbollen mag nog net mee, mag niet groter zijn dan een A4. Ja. En u kunt gefouilleerd worden. Ja, begrijp ik ook. Legt het geen smet op de herdenking dat dit ervoor nodig is? Moeten we meemaken vanavond, maar ik denk dat het niet heel veel anders gaat zijn dan alle andere jaren. Ik kom al jaren en ik heb elk jaar een beetje dat gevoel van als iemand iets wil, dan is dit een heel goed moment. Dat heb ik niet meer dit jaar dan andere jaren. Met alle politiemacht en marechaussee die op de benen is, denk ik ook dat het heel snel weer de kop ingedrukt wordt. En alle controles, u moet er ook aan geloven? Ja, dat is zo. Veiligheid voor alles. En ik vind het toch wel triest eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Ja. Ik denk dat het belangrijk is, want we zijn in gewoon moeilijke tijden. Dus je weet nooit wat er kan gebeuren. En we willen wel dat voor elke Nederlander dit wel openbaar is voor de mensen die dit wel willen herdenken. Ik vind het oké dat er gewoon wel demonstraties plaats kunnen vinden, maar dan niet op deze plek vandaag. Ja, Josephine, voor de bezoekers ziet de binnenkomst er dus echt anders uit. Is het programma wel zoals we dat gewend zijn? Ja. Zeker. Tegen 7 begint het hier in de Nieuwe Kerk op de Dam. 1400 genodigden daar. Dat zijn oorlogsgetroffenen, nabestaanden, mensen van verschillende oorlogsorganisaties. Muziek natuurlijk, de 4 mei-dracht. De 4 mei-voordracht die wordt dit jaar gehouden door schrijfster Dido Michielsen. Daarna verplaatst de koning, koningin en de rest van alle genodigden zich naar de Dam, waarbij het Nationale Monument, de kransen natuurlijk gelegd zullen worden, en om 20:00, zoals gebruikelijk, de 2-minuut stilte. Josephine Trehi, dankjewel. Over een 30:30 dus op deze zender het programma rond de Nationale Herdenking. En dan zijn al eerder in de Tweede Kamer de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Kamervoorzitter Posma sprak een klein groepje nabestaanden en Kamerleden toe. Een eerbetoon aan al die dappere strijders aan wie wij mede te danken hebben dat wij nu in een vrij en veilig land wonen. Vrij van oorlog, geweld en onderdrukking, zei Posma. In de Duitse stad Dresden is een kandidaat voor de Europese verkiezingen zwaar gewond geraakt bij een aanval. De sociaal-democratische Matthias Ecker moest in het ziekenhuis worden behandeld, zegt de politie. De 41-jarige Ecker werd door vier onbekenden aangevallen toen hij verkiezingsposters aan het plakken was. De Amerikaanse investeerder Gordon Brothers is de nieuwe geldschieter voor het noodlijdende Blokker. De huishoudelijke winkelketen lijkt daardoor voorlopig uit de financiële problemen. Het krijgt een lening voor 3 jaar. Blokker leidt sinds 2014 verlies. Vorig jaar nog 2 miljoen euro. Er lijkt schot te zitten in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël, melden bronnen in Saudi-Arabië, Egypte en Qatar. Volgens sommige publicaties zou een deal zelfs dichtbij zijn, maar het zou niet de eerste keer zijn dat onderhandelingen alsnog vastlopen. Aan de onderhandelingstafel in Cairo worden de details van een staakt het vuren uitgewerkt. Aan tafel zitten niet alleen Hamas en Israël, maar ook Qatar, Egypte en de Verenigde Staten. De eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonathan Narváez. De Ecuadoriaan wist in de eindsprint Maximilian Schachmann en de favoriet Tadej Pogačar achter zich te laten en de roze leiderstrui te veroveren. De ronde van Italië duurt nog tot zondag 26 mei. En dan het weer. Vanavond en vannacht veel regen, ook tijdens dodenherdenking. Hier en daar kans op onweer en hagel. In het zuidwesten geldt daarvoor code geel. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen bevrijdingsdag in het noorden regen. Op andere plaatsen droog en zonnig. Het wordt 14 tot 17 graden. Erwin de Hart bij de ANWB. Ja, ik had het eerder ook al je gevraagd, maar toch nog maar even 1 keer. Als je om 8 uur op de snelweg rijdt en je wil herdenken, dan mag dat niet op die vluchtstrook, hè, voor de duidelijkheid. Nee, dat moet je dan van tevoren. Moet je even een parkeerplaats opzoeken voor 8 uur, liefst ruim van tevoren. En daar kun je dan in alle rust en stilte herdenken. Ja. Op de er zijn A1... nog steeds mensen, hoor ik, dat het gebeurt. Dus... Oh, is dat, ja, ja, dat is niet de bedoeling. Dus ik herhaal het nog maar een keer. Sorry, Erwin, ja. Goeie ding. Sorry. Nee, ik heb niet. Ja. Heel goed. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort wordt het aangenomen, hopelijk. Tussen Blaricum en Amersfoort-West staat het niet stil. Het rijdt heel langzaam over 12 kilometer. Een kwartier vertraging door werkzaamheden. Is dit weekend daar maar 1 rijstrook open. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam rijdt het langzaam tussen Delft en afrit Rotterdam Airport. 3 kilometer file. En door bezoek aan de Keukenhof staat het vast op de N208 Sassenheim richting Haarlem. Een kwartier vertraging tussen de Keukenhof en de N207. Ster. Sunweb heeft last minute naar Egypte. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €200 korting per persoon op sunweb.nl. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om een geërfd sieraad, een harde schijf of dat bijzondere horloge. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Nu bij de Nederlandse Kluis de eerste 2 maanden voor €1. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Hey werkgever, onbezorgd ondernemen en alles goed geregeld hebben voor je personeel? Wij zijn Tentoo, jouw HR-partner voor alle vormen van flex. Payroll, uitzenden, ZZP-administratie en freelance verloning. Ontdek Tentoo op tentoo.nl. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra vakanties. Heb je internet van Ziggo? Dan krijg je bij Hollands Nieuwe combitegoed. Een extra dikke bundel. Nu bijvoorbeeld 20.000 MB belminuten of sms'jes voor maar €10 per maand. Bundels waar je blij van wordt. Kijk op hollandsnieuwe.nl. Hoi, dit is de voicemail van Mart, van Tuinmart. Boodschappen na de piep. Dit is je vader. Hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper! Hoi, Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Ontdek wereldse belevenissen op visitvenlo.nl. Oh mannen, lekker rondje gefietst. Gemiddeld 28 kilometer per uur. Ja, maar Mart was niet vooruit te branden. Hoezo? Ik ga als een speer. Al helemaal nu ik met de reclame starten van Ster ben begonnen. Dat hielp Tuinmart echt op weg. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is er ook iets voor jullie bedrijf? 25% van de jongeren weet weinig van de Holocaust. 75% van de leerlingen op 2 VMBO kan onvoldoende rekenen. 33% van de 15-jarigen kan niet goed lezen. Zonder gemeenschappelijke kennis is het lastig praten met elkaar. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website. Op weg naar huis en ruitschade door dat steentje? Wij regelen het met je leasemaatschappij. Google even Autotaalglas. Afspraak zo gemaakt. Opgelost. Autotaalglas. NPO Radio 1. WNL. Goedenavond en welkom terug in de kantine live vanuit Café Dox in het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Ja, fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 6:30 met een, wat wij altijd zeggen, een vat vol verhalen en fijne gasten. We zijn een half uur korter vandaag dan u van ons gewend bent. Dat heeft natuurlijk alles te maken met 4 mei, de nationale dodenherdenking, zometeen. In de kantine. Thomas van Groningen en Fidan Ekis. En nog steeds bij ons aan tafel podcastmaakster Daniela Tasca en schrijver Patrick Bernhard. Zij zorgde dat verzetsheldin Luciana een plek kreeg in het Noord-Hollands archief. En hij wil graag dat er een gedenkteken komt voor de vrouwen van concentratiekamp Reinickendorf. Aan tafel ook Guido Spek en Caroline Pietermaat. Zij zitten hier vanwege de Nationale Jongerenherdenking. En daar zijn wij toevallig vandaag ook te gast. En u kunt meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1-app of X. Gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL in de kantine. Eén man hadden we nog niet genoemd, onze vaste gast. Dit programma zou niets zijn zonder hem. Mag ik hem maar welkom voor onze columnist Marcel Verrek. De week van Marcel Verrek. Ja, jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Hoewel, jammer, het oude nieuws is in deze week van het herdenken belangrijk genoeg. Vandaag is het 4 mei en in het hele land om 8:02 stil. Tot zover de theorie en ik hoop vurig ook de praktijk. Dat is wel nieuw. Zolang als ik leef was er over die 2 minuten nooit enig dispuut. De verwarde damschrever die in 2010 met een paar brullen een totale chaos ontketende, legde ook de kwetsbaarheid van een van de kroonjuwelen van onze beschaving bloot. Je kan niet zeggen dat inmiddels de verwardheid en het geschreeuw afgenomen zijn. Daarom zitten de autoriteiten met het zweet in hun handen vanavond of het ook echt wel 2 minuten stil blijft. Ik heb de dodenherdenking in de loop der jaren op allerlei plekken bijgewoond. Op de Dam, bij de Weteringschans, bij het Vredespaleis en op de Waalsdorpervlakte. En zelfs ook een keer op een van de flyovers van het Prins Klausplein bij Den Haag. Terwijl we op weg waren naar een optreden bij een Delftse studentenvereniging. Vreemd genoeg toch op 4 mei. Om 8:00 parkeerden we de auto op de vluchtstrook. We waren niet de enige. Maar meestal was ik thuis, de aandacht verdelend tussen de herdenking op televisie en de winkelstraat voor mijn deur. Liepen ze daar nou toch werkelijk hard op te praten? Reed daar nou toch echt een fascistoïde fietser zonder op- of omkijken door? Scheurde daar nou werkelijk een landverrader met zijn miezerige autootje voorbij? Soms kon ik ter nauwe nood een krachtterm onderdrukken. Want voor je het weet was deze heiligschennis besmettelijk. Dan stond je zelf dwars door die 2 minuten stilte heen te vloeken. Het geeft in ieder geval aan hoe spannend en ingewikkeld het is voor de mens blijkbaar om 2 minuten stil te zijn. Omdat ik mij deze week in het kader van deze doorgaans relativerende column boog over de vraag hoe humor en de dodenherdenking zich met elkaar verhouden, moest ik ook denken aan een conferentie van Freek de Jonge die een mopperende man ten tonele voerde omdat de kerkklokken iets te vroeg begonnen te luiden. Dat waren volgens hem natuurlijk de katholieken die zich immers in de oorlog zelf ook niet altijd van hun beste kant hadden laten zien. Een andere komische act rond de 2 minuten stilte werd ooit door George Groot van cabaret Donkey Shocking gepresenteerd. Hij speelde een man met hoorbare astma die het eens per jaar dus 2 minuten lang extra benauwd had. Want iedereen kon hem horen. Maar als zodanig is het fenomeen 2 minuten stilte bij mijn weten nooit bespot. De concentratiediscipline en de verbondenheid van de aanwezer maken het een van de belangrijkste momenten van het jaar. Als ook het vermogen om dat met z'n allen op te brengen. Natuurlijk worden er verbindingen gezocht met de actualiteit, maar die 2 minuten stilte zijn voor mij heilig. En voor degene die verbinding willen voelen door ruim 2 minuten volkomen niet stilte, hebben we volgende week het feestelijke Europapa optreden van Joost Klein. Zo kan het dus ook, maar niet vanavond, niet op 4 mei. Mag je vanavond ook aan andere mensen denken dan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog? Uiteraard, gedachten laten zich niet dwingen en het ene gemis roept het andere gemis op. Als je je kop maar even houdt. Dus wellicht denk ik vanavond ook even aan Sjoukje Dijkstra, die met haar kunstige pirouettes de Nederlandse trots in het kunstijs etste en onze natie daarmee in opbouw na de Tweede Wereldoorlog vreugde, zelfvertrouwen en verbondenheid schonk. En ik denk waarschijnlijk ook heel even aan de deze week overleden Amerikaanse schrijver Paul Auster, zoon van Joodse ouders van Poolse komaf. Hij publiceerde in 2012 zijn memorabele winterlogboek, waarin hij als 63-jarige, interessante leeftijd voor mij, de geschiedenis van zijn lichaam boekstaafde. Hoe het had lief gehad, verdrietig was geweest en hoe het ouder was geworden. En over zijn littekens schreef hij het volgende. Je denkt zelden aan ze, maar als je wel aan ze denkt, begrijp je dat het merktekens zijn van het leven. Dat het assortiment kartelstrepen die in je gezichtshuis gekerfd zijn letters zijn van het geheime alfabet dat het verhaal vertelt van wie je bent. Want elk litteken is het spoor van een geheelde wond. En elke wond werd veroorzaakt door een onverwachte botsing met de wereld. Kortom, woorden doen ertoe op 4 mei, zwijgen ook, schreeuwen niet. In de kantine. Nou, Marcel, dankjewel. Prachtig. We zitten hier in Rotterdam, het Nieuwe Luxor Theater. Daar is vanavond de Nationale Jongerenherdenking. En onze verslaggever Matthijs Mulblok, die liep hier al rond vandaag. En die sprak wat jongeren die daar vanavond bij aanwezig zijn. Ja, ik heb familieleden die zijn omgebracht in een concentratiekamp tijdens de Tweede Wereldoorlog. En ik vind het gewoon, ik heb hun nooit leren kennen. Maar ik vind het belangrijk om hun niet te vergeten. Werd er ook over gepraat in de familie? Ja, al sinds ik best wel jong ben, wordt er wel open over gepraat. Nou, ik heb een familielid die heeft vroeger ook in de marine, zeg maar, gewerkt in het leger. En ja, diegene herdenkt natuurlijk en ik herdenk ook. En ook gewoon voor de mensen die voor ons hebben gevochten, die voor ons hebben gestreden, daar herdenk ik eigenlijk voor. Deze mensen kunnen nu natuurlijk zelf niet meer hun mening uitbrengen, maar wij kunnen wel hun stem laten horen. Ja, Guido, jij presenteert dat vanavond, die herdenking hier. Even, heb jij iets persoonlijk met de Tweede Wereldoorlog? Met... Ja, natuurlijk. Mag ook, het antwoord mag ook nee zijn. Ik kom uit Rotterdam. Ik weet dat ik grootouders heb die broertjes en zusjes verloren hebben tijdens het bombardement. Mm. Je had een schoenendoos op zolder staan met schoenen. Ik weet dat er bij mij een verhuisdoos staat met brieven en aantekeningen van kampen en allemaal dingen. En ik heb zeer de neiging om daar een keer in te duiken. Maar ik vrees als je daaraan begint dat je dan een podcast gaat maken of een boek gaat schrijven. Dus ik wacht daar nog heel even mee. Maar het is ja, uiteraard. Ik kom uit Rotterdam en mijn grootouders van beide kanten ook. Dus... Ja, natuurlijk ben je verweven met wat er allemaal gebeurd is. Het is toch mooi om een podcast erover te maken of een boek? Ja, bedoel je dat, is het te confronterend of je hebt geen tijd? Nee, nou, tijd moet je maken. En ik weet zeker dat ik dat een keer ga doen. Maar laat ik zeggen dat ik dat op een moment ga doen dat ik denk zo. En nou ga ik daar eens even in duiken. En vanavond... Ja, vaak toch als er parallellen ontstaan in je eigen leven met die geschiedenis. Dat je denkt van, hoe hebben zij dat toen in die tijd? Ja, zou kunnen, ja. En dat is eigenlijk ook het mechanisme waardoor het ook wat jullie ook doen. Waardoor die verhalen ook steeds weer door worden gegeven. Omdat zeker. Ze in andere vorm steeds weer terugkeren. Ja, absoluut. Ja, Danielle Tasca, jij bent podcastmaakster. Op een gegeven moment heb je wel gedacht, dit is een verhaal en nu moet ik een podcast gaan maken. Ja, zo makkelijk is het niet gekomen. Oh. Maar het is een lang verhaal, maar ik zal natuurlijk proberen om het heel kort te vertellen. Ja, ik ben oorspronkelijk geen podcastmaakster. Nee. dit is dus Luciana, Huisvrouw in het Verzet, is mijn tweede audiodocumentaire. Moet het eigenlijk zo noemen, jij is podcast? Podcast heb je meestal een... Ja, dat zijn vier gasten met een krat bier die overnieuw is. Elke week, en een documentaire is meer vrouwelijk, wat mij betreft. Ik vind het gewoon meer een audio-documentaire. Okay. Oh. Ja. Ik schrijf hem op. Ja, ja sorry. Ja, ik vind het, als vrouw vind ik het gewoon fijner. Documentaire is vrouwelijk? Nee, ja. Omdat het op een E eindigt? Of? Ja, podcast vind ik het een beetje te... Oh. En dat hoor snel ik voor het eerst. En een beetje grappig, et cetera. En documentaire is meer gewoon rustiger, diepgaander. Ja, ik weet het niet. Maar vertel over Luciana. Ja, hoe kwam je dat van op het spoor? Luciana kwam ik pakweg 10 jaar geleden op het spoor. Toen ik aan het researchen was voor mijn boek 1001 Italianen. Eén hoofdstuk ging over de oorlog. En ik wist helemaal niks over Italiaan in de oorlog. Want ze zaten er al hier. Hè? Dus ijsmakers, terrazzo-werkers, mijnwerkers. Nou, van alles. Dus ze zaten in Nederland al. Toen dacht ik, ja, er waren allemaal inderdaad fout in de oorlog. Want Italië was een fascistisch land. Dus de Italianen moesten sowieso willen... Jij dacht, alle Italianen waren fout in de oorlog? Nou, men dacht, hè, dat ja. Algemeen bekend was... Ja, dat zaten helemaal, ja, waren moffe vrienden. Want Italië was bondgenoot van Nazi-Duitsland. Hè, ja. Al in de jaren 30. Ja, het was nogal wat om je daar tegen uit te spreken. Ja. Je moest daar dan toch ook wel het lef voor hebben of een heldin zijn. Zoals dus de meeste mensen waren totaal apolitiek. Zeker de migranten in Nederland. Zij hielden zich niet bezig. We kwamen hier werken. Niet politiek voeren. Dus, maar in die meute, zeg maar, heb ik een paar antifascisten ontdekt. Mannen. Vooral communisten, vooral. En één vrouw. Via een documentaire van de VPRO. Radiodocumentaire van de VPRO door Yvonne Scholten. En toen dacht ik, dit kan niet waar zijn. En toen begon het echt een soort obsessie. Want dit kan niet. We hadden al tientallen, een paar maar mensen... die in het Nederlands verzet, Italianen... die in het Nederlands verzet zaten... En maar één vrouw, Luciana. Ja. Waarom zeg je Luciana? Ja, Luciana, omdat ik nog geen achternaam had. Oh, oké. Okay. Ik dacht alleen maar Bokma, want omdat ze getrouwd was met Jan Bokma. Ja. Maar verder wist ik geen Italiaanse achternaam van Luciana. Dus daar, toen ben ik gewoon gaan zoeken. Na zaten. Eén dochter, Saskia, was al overleden. Andere dochter... Niks. Wat nada. Deed zij? Wat weet je over haar? Wat ben je over haar te weten gekomen? Langzamerhand ben ik te weten gekomen... dat zij met haar man Jan Bokma... aan de Prinsengracht in Amsterdam... een soort operatief centrum van het verzet had. In huis had. En een baby. Ook daarbij. Dus ze was huismoeder, ze was huisvrouw. Maar ze zat letterlijk... Tot in het verzet. Oké, en even naar dat moederschap. Want we hebben wat fragmenten uit jouw audiodocumentaire. Okay, ja, hebben we haar achterkleindochter Noemi Prent. Heb en dan gaat het over hoe zij was als moeder. Luister even. Klopt. Hoe herinner je haar vooral als moeder? Ja, als een zorgzame moeder. Ze was altijd bezig met het huishouden, met het eten. Altijd naar de kapper. 1 keer in de week ging ze naar de kapper. Een sigaret in de mond. En als ze bezig was aan het koken, was altijd een sigaret in de mond. Zelfs onder de douche ging ze met een sigaret in de mond. Een zorgzame moeder, druk met het huishouden. Maar ze was ook een ingewikkelde vrouw, merk ik uit de verhalen. Ik heb haar zelden echt zien lachen. Nou, is het moeilijke aan dit soort dingen altijd... dat deze vrouw is een verzetsheldin, want dat verhaal komt ervoor. Maar het detail dat ze met een sigaret onder de douche staat... dat blijft waarschijnlijk bij het meeste hangen. Ja, dat klopt. Dat ze wel een grote neus gehad hebben. Het is het imago, het beeld. Want echt in de familie tot 1 jaar geleden bestond. Dat was Luciana. Dat was Luciana, dat was een beetje knorrige huisvrouw. Welkeurig, Italiaans, mooi, kapsel altijd. Maar... Weet je, libellen, lezende vrouw. Maar hoe zag zij geen zichzelf? Geen verzetsheldin. Nee, zij zag zichzelf ook niet als verzetsheldin. Nee, zeker niet, want ze was heel bescheiden. Ze waren heel bescheiden. Ze waren ook echt, wat dat betreft, gewoon traumatisch getekend ook. Want hun verzetsverhaal hebben ze gewoon praktisch niet gedeeld met de familie. Dat is dus het hele verhaal. Het verhaal is gewoon langzamerhand losgekomen... door ons onderzoek samen met Noemi. En wat is dan het beeld? Wat voor verzetsdaden kan je noemen? Zij deden valse paspoorten. En ze maakten valse paspoorten. Ze werkte bijvoorbeeld met Jan Posma, bekende zeg maar, verzetstrijd... die helaas vermoord is dan in de oorlog. Ze maakte dus valse paspoorten. Zij zelf vervoerde die valse paspoorten naar Frankrijk. Oh, wow. Voor Italiaanse kopstukken uit de Communistische Partij in ballingschap. Dus letterlijk. Zij heeft dus contacten gehad met de top van destijds, dus de Communistische Partij, Italiaanse Communistische Partij. Dat ze deden ook Joodse en ook niet-Joodse onderduikers in huis. Prinsengracht, boven, ergens, in een kast, in een kamer. Niet heel veel, niet echt vlakbij het achterhuis ook, hè? Ja, zeker. Ja. Niet ver weg. Nee, dat was natuurlijk... Ja, ik begreep dat zij ook wapens smokkelde tussen haar borsten. Ja, zij smokkelde ook wapens tussen haar borsten. Maar dat was al in de jaren 20... in Italië. Dus zij was eigenlijk in de jaren 20, dus 1 eeuw geleden, was ze al bezig met antifascisme en tegen natuurlijk de oorlog ook. Hè? Want ze wilden natuurlijk ook. Nou, hebben we nog een fragment dat je dit soort dingen aan het uitzoeken bent over wat hebben zij nou precies gedaan in die oorlog? En dan komen jullie in dat oorlogsarchief bij het NIOT. Ja. En ik wist trouwens niet dat je daar niet mag praten, maar dat deden jullie stiekem toch met een opnameapparaatje. En dan komen jullie wat meer informatie over Jan, dat is de man van Luciana. Dan komen jullie dan te weten wat zij precies gedaan hebben qua verzet in de oorlog. Luister even. Ja, Bokma heeft honderden mensen in Nederland gedurende de bezetting het leven gered. Dat is over het eerst dat we getal zien. Ja. Het dossier zit vol met getuigenissen van mensen die tijdens de oorlog door Jan en Luciana zijn geholpen. Er zit ook een getuigenis bij van de Italiaanse soldaat Vittorio Pane. Hij schrijft: al mijn kameraden en ik bedanken u voor alle hulp die van essentieel belang voor ons is geweest. Zonder deze hulp weet ik niet waar we allemaal op dit moment zouden zijn. Ik zal de periode hier in Nederland de rest van mijn leven niet vergeten. Net zoals ik de familie Bokma ook nooit zal vergeten. En dat is het eigenlijk. Want ik zei, weinig mensen kennen haar, kennen het verhaal van Luciana. Dat is één ding. Maar dat ze dan blijkbaar hun rol ook zo geminimaliseerd is en dat ze weggezet zijn als communisten. En het er gewoon negatief verhaal over hun is ontstaan na de oorlog. Dat is helemaal. Dat niet erkend worden is al erg. Maar dit maakt het dan nog erger, vind ik. Ja, zeker. Zeker. Na de oorlog zwart gemaakt waren de communisten. Ja, in het verzet zaten van alles. Maar in dit geval, dat waren communisten. Dus zij hebben hun verhaal niet durven zeggen. Niet omdat ze bang waren, want ze waren absoluut niet bang. Maar ze waren een beetje gedesillusioneerd. Want ze hadden gevochten voor de vrijheid, voor de democratie. En er werd geen erkenning. Sterker nog, waarschijnlijk daar is een verhaal, want dat hebben we nog niet gewoon eigenlijk kunnen uitzoeken, dat Jan Bokma, dus de man van Luciana, een lintje zou hebben gekregen. En die heeft hij dus teruggestuurd, geweigerd. Omdat hij dus niet eens was met... Wat dus met die kant... Maar ook uit protest tegen de houding ten opzichte van de communisten. En het communistisch verzet. Het was prille verzet in Nederland. Vanavond, we zijn hier nu bij de Nationale Jongerenherdenking hier vanavond in Rotterdam. Daar gaat het onder andere over helden. Zou je zeggen, Luciana was een heldin? Dat is mijn stellige overtuiging. En bewering. En ik heb het gewoon vanaf moment 1 tegen Noemi geroepen en tegen Luisa, de dochter van. Ja. En ik zei: oma en moeder is een verzetsheldin. Ze zijn heel bescheiden, inderdaad, nog steeds en nuchter daarin. Maar ik vind zeker nu. Wij hebben helden nodig. Uiteraard, daar ben ik gewoon 100% met je eens. We hebben helden nodig. We hebben mensen die een duidelijk ontwikkeld, goed ontwikkeld moreel kompas hebben. En conform dat moreel kompas nemen ze eigen beslissingen. En die persoonlijke keuzes maken de geschiedenis. De mensen maken de geschiedenis. Wij moeten dat is voor mij, mijn eigen les uit het hele verhaal. Dit is het. Dit is aan ons. Wij kunnen individueel de koers van de geschiedenis veranderen. Jullie moeten haar uitnodigen vanavond, Guido. Op podium. Dit zijn de teksten, toch? We hebben er al vastgelegd. Maar dit is ook wel een beetje de boodschap die jullie vanavond hier willen. Toch een beetje als ik... Ja, en niet alleen vanavond, eigenlijk iedere dag. Okay. Wat we in het theater doen, dat gaat over je verplaatsen in de ander. Verhalen vertellen. En nou ja, ik sluit me volledig aan bij jouw woorden. Hoe zorg je dat je dat moreel kompas goed ontwikkeld krijgt bij het begin bij jonge mensen? Ja. En daarna een beetje blijft onderhouden. Ja. Ja, dat is wat ik bedoelde straks toen ik zei dat het die twee minuten zo'n eikpunt is. Ja, dat exact. Dat meer gaat dan om dat moment. Waarom, dat is, heeft een enorme diepte. Ja, en toch even over dat moment. Marcel, waar ben jij vanavond om 8 uur? Nou, misschien tussen Den Haag en Rotterdam, maar waarschijnlijk thuis. In een trein die stilgezet. Nee, ik ben met de auto. Oh, je met de auto? Ja. Oh. Niet op de vluchtstrook, hè, wat je dus ooit gedaan hebt. Ja, dat mag ja, dus ja niet. Ze kennen me al, dus nou ja, het mag toch? Nee, het mag niet. Drie keer met Erwin de Hart van de ANWB besproken. Het mag niet. Dus nogmaals, zal ik dat niet doen. Herdenken doe je op een P, is de tekst van Rijkswaterstaat. Okay. Patrick Bernhard, waar ben jij om 8 uur? In Amsterdam, hoop ik. Op de Merwedeplein. En daarna een vertelconcert. Oh ja. Om de hoek, ja. Wat ga je daar doen precies? Ja, daar ga ik over mijn boek vertellen. En er zijn er twee muzikanten die spelen zigeunermuziek. Ja, hebben we een heel klein fragmentje van kunnen even horen. Klesmer. Nee, dit is zigeunermuziek. En dit heeft ook weer te maken met jouw verhaal. Ja, dit is Vlieg mijn zwaluw. Dat is een Hongaars muziekstuk. Dat is eigenlijk een letterlijke vertaling. Mooi. Ja. Ja, mooi. Wat ik heel knap vind, want het is een hele moeilijke taal, Hongaars. Zeker. En ook heel knap dat je dat kan. Neem me zelf, majeur. Wat ga jij doen, Thomas? Ik denk dat ik hier nog zit, eigenlijk. Ik neem maar naar kijken. Ik kijk altijd naar de televisie. Ik ben ook als journalist wel benieuwd hoe dat gaat in Amsterdam. Moet ik je eerlijk bekennen of dat allemaal goed en ordentelijk verloopt. Ik hoop dat het rustig en vreedzaam verloopt. Jullie heel veel succes vanavond hier in het Nieuwe Luxor, Guido. We gaan naar boven. Ja, jullie gaan naar boven. Dankjewel. Heel veel succes. En nou ja, wij blijven volgen. Volgende week is er gewoon weer een WNL in de kantine. Dan, als goed is, Wieger Hemmer er gewoon weer. Ja, die is er dan weer. En met Fidan Ekies. En dat is volgende week. En straks hier op NPO Radio 1, de nationale herdenking door de NOS. Sander van Hoorn presenteert dat. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. En denk aan wie je wil denken vanavond om 8 uur. Maar doe het in stilte. In de kantine is een programma van Omroep WNL.